राम यह प्रवचन प्रेम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 26 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक 20 श्लोकों में जो वर्णन किया है उसके दो विभाग है, एक देह एक देही। देही के लिए तो 12-13 दो श्लोक है और देहों के लिए 14-15 और दोनों का तत्व बताया 16वें में, दोनों की व्याख्या की श्रद्धा 18 में, तो 18 तक ये खास श्लोक है। तो नत्वेवाहम नातनाशम अर्थ भगवान कहते हैं अर्जुन, तू पहले नहीं था ये बात भी नहीं, मैं नहीं था ये बात भी नहीं, और राजा लोग नहीं थे ये बात भी नहीं, तो देह की सत्ता का वर्णन किया, ये अखंड सत्ता है। तो परिवर्तन क्या होता है कि जैसे इस देह में कौमारम यौवनम जरा अवस्थाएं बदलती है, ऐसे देहांतर का बदल हो जाता है। ये दृष्टांत बताया, अवस्था बदलने पर कोई स्वयं थोड़े बदलता है, बालक अवस्था में दूजा था, जवान अवस्था में दूजा है, वृद्धावस्था में दूजा, ऐसा नहीं है। ऐसे देहांतर प्राप्ति में दूसरा वो ये है। तो ये जो देही है इसकी तो सत्ता नित्य निरंतर रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें एक दृढ़ता रखनी चाहिए कि नम न मरता है न जाए थे मिलते वादा करे कही है, ये नित्य है जो का त्यों है। मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा स्पर्श है ये जो जड़ चेतन जितने जिनमें इंद्रियां और अंतःकरण का जितना विषय है ये सब मात्रा स्पर्श है, प्रकृति प्रकृति का कार्य, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है असत है। तो उसको क्या करें कि तांस्तिति क्षस्व, इनको तुम सह लो। सहने का तात्पर्य है कि इनके आने जाने से विकारी मत हो, क्यों आने जाने वाले क्या विकारी हो, जैसे दिन है रात है रात है दिन है, अब इसमें राजीव नाराज क्या हो, ये तो बदलते हैं। ऐसे जितने मात्रा स्पर्श है विषेन्द्रियों का संबंध है इसे बदलते ही रहते हैं, तो बदलते रहते हैं उसे राजीव नाराज होना मुफ्त दुख पाना, मुफ्त में ही दुख पाना, देखना के बदलने वाले में अनुकूलता आ गई आ गई, प्रतिकूलता आ गई, ये आ गई गई आई आई गई है, क्या है इसमें, इनको तुम सह लो। तो सहने से क्या होगा, अमर तत्व कल्पते परमात्मा प्राप्ति, तत्व ज्ञान, अमर हो जाओगे, अमर तत्व आए कल्पते, अमर होने में समर्थ हो जाओगे। ऐसे ही अमर तो अब भी हो ही, क्योंकि तुम मैं राजा लोग नहीं थे ये बात नहीं, नहीं रहेंगे इतनी बात नहीं, और नहीं है बात भी नहीं, तो अमर तो हो गए। उस अमरता की प्राप्ति कब होगी, जब इनके आने जाने में तुम विकृत न होंगे, क्योंकि तुम तो विकृत होते हो नहीं, पहले तुम राजा लोग पहले थे, अब भी आ गए रहेंगे, तो अब तो वो तो ही रहे। अब विकृत होता है मात्रा स्पर्श, ये होता है उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ, ये परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं, तो बदलते रहते हैं, इनमें तुम मात्र बदलो, तुम तो रहते हो और ये बदलते हैं, तो तुम कैसे बदलते हो भाई, तुम तो बदलते नहीं, तो इन वो शैल हो, शैलो बने अपने स्वरूप में रहो, पहले भी थे अब भी है, अगर ही रहेंगे तो शरीरों से पहले भी थे और शरीरों के बाद भी रहोगे तो शरीरों के रहते मात्रा स्पर्श होता है, इसमें क्या खबरी करते हो, कितने तुम हो। चौदह में तो कहा है स्वर्गीय नोक जायते प्रलय नपतंत महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होंगे, महाप्रलय में पता नहीं होगी, और धनवंत रहने पर आओ तो वही रहते हो। अब थोड़ा मात्रा स्पर्श संयोग भी हो गए उसमें विकार कर देते हो, गलती है। तो ये याद रखो कि पहले कई जगहों में हम थे और अगर कई जगहों में रहेंगे, अभाव तो होगा नहीं, और इनका भाव होगा नहीं, मात्रा स्पर्श को भाव नहीं, ना सतो भी देते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, ये तो बदलता ही रहता है, अगर तुम बदलते ही नहीं हो तो नहीं बदलने वाले बदलने वालों से राग द्वेष कर ले, हर शोक कर ले, राजी नाराजी हो जाए, मुफ्त में आपत करी मुफ्त में, और ये आपत छूट जाए अमर तत्व अमर हो जाओगे, तब तो ये क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। कितनी साफ बताइए बात, कृपा करके कितनी साफ बताइए, यंग ही ना व्यथयन किए थे पुरुषम पुरुषार्थ अभाव, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते, मन व्याधि नाराज नहीं करते, क्षुब्ध नहीं करते, विकृत नहीं करते, तो ये अमरता तो ऐसे मुक्ति हो जाती है। मुफ्त दुख पावना एक बंद है, छूट जाए सहल है मुक्त हो जाए, दो तरह से लाभ है, व्यथा होने से अब तो दुख पाते हैं या फिर जन्म मर जाएंगे, और अभी दुख न पावे जन्म नहीं मिट जाएगा, सब तरह का फायदा, और व्यथा होने से सब तरह के नुकसान। तो ये कहा इसमें कि मैं तू और ये राजा लोग आगे भी होंगे, शरीर धारण करने नहीं कहा गया, यानी आत्मा रूप से रहेंगे या शरीर दोबारा धारण करने, आत्मा रूप से दो तो देह देही दूर का वर्णन कहा ना, देही का वर्णन है, देही तो वो कभी रहा, देह बदलते ही रहते हैं, तो बदलते ही रहते हैं, उनमें क्या राजी नाराज होगा, मुफ्त में आप वैसे ही रहते हो, रहते हो भी आने जाने से आप शुद्ध हो गए, बड़ी आश्चर्य की बात है ना, आप में फर्क पड़ता हो, आप पहले और तरह को होंगे, फिर और तरह हो जाए, फिर और तरह हो जाएंगे, तो विचार होता है, आप तो पहले थे अब भी है अगड़ी भी रहेंगे, है जो वे क्यों, और आने जाने वाले हैं उनसे शुद्ध हो जाते हो, यही बंधन है। अब तुम सो तुम ही रहने वाले हैं, ये आने जाने वाले हैं, क्या राजी नाराज हो इससे, और घर में कुत्ता आ जाए तो निकाल दो, उसे शुद्ध क्यों होते हो, ये कोई मालिक है घर का, ये तो आने जाने वाले हैं, निकाल दो बार बार खत्म हो जाएगा, आप तो रहने वाले हो, ये आने जाने वाले आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, इस वजह से इससे व्यथा व्यथित मानते, यंग है ना व्यथित अनित्य, ये जब व्यथा नहीं पहुंचाते तो अमृतत्व है गलपति, कितनी विशेष बात है, अमर होने में तीज बात है, अमर हो ही आप तो वही हो पहले वाले ही, तो आप तो अमर ही हुए ना, अब इनकी व्यथा करते हो तो अमरता से मुफ्त में अपने घर की अमरता खर्च कर दी मुफ्त में, राजी नाराज हो गए, निर्विकारता स्वतः आप में वो इनको लेकर विकारों को पकड़ लिया या व्यथा होगी। देख तात्विक बात यह है कि मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है, ये मुक्ति बंधन तो दिखता है आगंतुक है, मुक्ति तो स्वतः सिद्ध है। आप एक ध्यान दो बात बतावे, मनुष्यों की ये गति हुई है कि संसार का तो जन्म मरण है, अब मुक्ति करनी है, बात ये नहीं है, मुक्ति तो है, ये जो खड़बड़ी है आगे आना जाना है संयोग योग इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, मुक्ति तो है ही, आप तो गति वही हो, उसे है नहीं आपकी स्थिति होनी है, तो वो तो स्वाभाविक है और संसार अस्वाभाविक है, लोगों ने माना कहा है संसारी जन्म मरण तो स्वाभाविक है, जन्म मरण से रहते ये अस्वाभाविक है, ये उद्योग साध्य। अरे कृति साध्य तो ये संसार है, क्या कहा ना, बड़ी मार्मिक बात है। आपका स्वरूप, आपकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, वैसे हुआ केवल आगम तुमसे हलचल मचती है, लड़ाई लड़ाई होते हो, ये गलती होती है। छोड़ो यंग है ना व्यथयंती है माता स्पर्शा यंग न व्यथयंती, जिसको व्यथा नहीं पहुंचाती सो अमर तत्व आई गलती, वो अमर हो जाता है। तो दुख पाना और बंधन रहे, सुखी हो जाए मुक्त हो जाए, कितनी सुबह या दुख पाए मुझे मुक्ति हो जाए, तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तू मैं राजा लोग पहले भी थे, गाड़ी रहेंगे तो हम तो रहने वाले हैं, और ये आने जाने वाला है। अब आने जाने वालों से तुम दुखी सुखी हो जाते हो, ये बंधन हो गया मुक्त में। कभी मैंने सुनवाद बताई, अब स्वतः सिद्ध है मुक्ति। न ते वाहम जातना संग न तुम ने जनाभा और सर्वे भयमत न भविष्य में तू न तो ने भविष्य सर्वे भयमत परम कैसे थे या को मारम यो एकदम जरा तथा देहांतर प्राप्ति वासना दिया। कपड़ा बदलते बदलते अब कपड़ा बदल जाएगी जाने क्या होगा, ऐसे योग गुण माता स्वर्थ तो शीतल सुन का आग मा पाए अनित्य आने जाने वाले अनित्य है। इसको सह लो निर्विकार रहो। एक वो सूर्य उदय होता है जो प्रकाश हो जाता है, अर्थ होता है अंधेरा हो जाता है, मैंने रोते हैं क्या हम समझ रहे रोजी नहीं हुए क्या राज हुए। देखो हमने देखा है, आपने देखा है, पहले एक पैर जब मोटर आई तो गाय और भैंस सब भिड़ने चमचे करते थे, आज के पास में बैल कोई कोई असर नहीं होता, क्यों देखे तो रोजी नहीं आ गई नहीं क्या बात है। जंगल के हिरणों को मैंने देखा है, गाड़ी चलती जो गाड़ी में बैठ कर हिरणों को खूब चलते रहते, वे समझे तो रोज नहीं आ रही क्या डर ऐसे, ये तो ही आने वाले हैं। नहीं तो पैर देखते भाग जाते जोर से, मोटर देखे तो भगवान भाग जाते सभी गोबार भैंस घोड़ा गदा सब भाग गए, क्या हाल अब क्या हाल है, अब रोज नहीं आने देखे ये बढ़ती है गुंगरिया फिर फिर क्रिया फिर फिर क्या मतलब है। तो ये रोजी नहीं आवाता था तो रोजी नहीं आवा जा रहे हैं मरे है, हमें फर्क क्या पड़ा। तो मुफ्त में क्यों तो पा रहे बंधन हो जाए, अरे बेटा नहीं और मुक्त हो जाए, कितना लाभ अरे कितनी हानि है तो कैसी गीता क्या है, बहुत विलक्षण बात है, बहुत लोग सीधी सीधी बात सांस्कृतिक छो निर्विकार रहो आया जाया करते। अब गाय भैंस आ रहा मोटा हो बोले भैंस तो मैं खड़ी रहती गाय एक तरफ हो जाएगी सब सही से, अब बहती रहो चाहती हो कोई पर बोले ही नहीं, अब डरे तो कहां तक डरे तो रोज ही नहीं एक दिन में कई बार डर पीस हमारा है, अब डर डर कहां तक डरे। एक कहानी सुनी है, एक जाट था वो गया खेत में, गर्मी के दिन थे तो खेत में जाकर कहा कि खेत को सफा कर दे अभी वर्षा बरस गई पहले चलाएंगे, तो पहले पूजा निकाल कर पूजा कर तो साफ पहले जल्दी किया हुआ हो तो हर बरस का हिस्सा चल चला। मैं तो वहां खेत में ही रह गया, तुम्हारे तो एक पैर भूत वो रात रहने लगा। तो उसने कहा देख तू यहां रहता है मेरे को चार महीने रहना है, सोच कहती थी मेरे को रहना है यहाँ पांच छह महीना, तो तू डरे अगर मैं डर गई काम कैसे चलेगा, इस खेती हो जाने के बाद तुम डराना और मैं डरूंगा, इतने में मेरे को वक्त नहीं है तो मेरे खेती का काम करना है, डरने को मेरे टाइम का बता तो क्यों फोड़ा देते, मेरे डरने का विचार नहीं है, मैं मेरा सही रहूंगा तू ही रहेगा तो तू यही रहे मैं ही रहूंगा, क्यों फोड़ा देते डरा अभी वक्त नहीं है डरने का, खेती का सब काम हो जाएगा तब तू डराना और मैं डरूंगा, बस अपने पास यो काम पर से शुरू करूंगा बाद में। कैसी मौज की बात। तो ये माता तो अर्जुन जगह हम सुखी दुखी क्यों हो हम, ये तो है हमारे भक्त नहीं बाबा, हमें सुख दुख बाबा ने टाइम नहीं है, हम तो न तो बाबा सदा रहने वाले यंग नहीं भाई सोमृत तो है कल बते। कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते यंग है ना व्यथियन दिए थे पुरुषम पुरुष और सवार सम दुख सुखम सुख दुख समरो सुख भी आता है जाता है, दुख भी आता है जाता है। अब क्या हो गया, वहां गया तो क्या, जा चला गया तो क्या हुआ, सूर्य उदय हो गया अस्त हो गया तो क्या, वर्षा आ गई तो क्या, वर्षा मिट गई तो क्या, अब आ गई तो क्या, अब चलेगी तो क्या, ठंडी आएगी ठंडी चलेगी, ये तो बदलते रहते हैं। सही बदलने वाला है संसार, इस बदलने के बीच में हम निरंतर रहने वाले क्यों तड़प रहे, अपने तो निरंतर रहने वाले और ये है भारतीय बदलने वाले। तो बदलने वाले विभाग अलग है, अपने कोई परवाह नहीं, बदलते रहो। डर करके बदलना बंद तो कर नहीं सकते, ना तो बंद कर सकते हो ना ही रख सकते हो, और आप निरंतर रहने वाले हो तो दंड छेड़े जो हमें व्यथा गया मौज में हो तो बदलते हुए सही बदलते रहे। एक कितना फायदा, हम तत्व है कल्पते मुक्ति हो जाए तो अपने दीप आप ठीक है, ये बदलता रहे। तो स्थिति क्षस्व भारत भगवान के दे भारत तो स्थिति क्षस्व कुशल कुशल महाराज यंग है ना व्यथियन दिए थे ये प्रथा के पहुंचाते तो वो अमृतत्व आयुक्त होते मुक्ति का पात्र हो जाता है, सदा शांति आ जाते। तो एक व्यथा तो रहे एक बंधन रहे और व्यथा नहीं मुक्ति हो जाए, दोनों तरह से लाभ अभी और परिणाम है। आने जाने वाले हैं, मैं तो ये बात भी कही है क्यों न काम में नहीं है, मैंने कहा है कि जब कभी हलचल हो और आप क्रोध आ जाए, कभी कोई दुख आ जाए संताप आ जाए तो यूं बताओ आगमा पाए उन्होंने क्या, आगमा पाए उन्होंने क्या, वो जब शुरू कर दो आगमा पाए आने जाने वाले आने थी, आने जाने वाले आने थी, तो क्यों न क्या हमारा लाभ हुआ, लाभ हुआ कहा जो अनुभव किया है वो जब आप बताते हैं कभी भय आता है कभी कोई मर जाता है कभी उधर है आग पाई मारे आग पाई मारे चार अन जाने वाले अने जाने वाले वाले तो दुख नहीं हुआ। सीधी सारी बात है एकदम सोम तत्व कल्पते ओ नाश तो भी देते भाव ना भावो भी देते सतत असत का तो भाव विद्यमान है ही नहीं, आने जाने वाले तो भाव विद्यमान है क्या उसका, आने जाने भाव विद्यमान नहीं है, आपका भाव विद्यमान है। अब विद्यमान रहने वाला न विद्यमान से करे किसी आश्चर्य बात बताओ ना भाव विद्यते सतर तू मैं राजा लोग ये तो इसका अभाव होता नहीं, अरे माता तो इसका अभाव होता है, इसका भाव नहीं है सत्ता ही नहीं है वो असत्ता नहीं है, तो है जो राजा मुक्ति है सतह बंधन तो है प्रतिशत की, ये तो उद्योग से पैदा होता है, दुख उद्योग से पैदा होता है सुख सतह है। 25 वर्ष जवान मर गया तो 25 वर्ष पहले वजन मरा है ना, तो 25 वर्ष पैदा किया अब दुख हुआ बढ़िया, तो दुख के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कैसे मरे बोलो सुख सतह है ना, सुख काटी पंडिता ना सुख खूब गया सुख सदा ही आवश्यक तृष्णा रोग सारा गई सारा गई चिंता बिटी मनवा पेपर ऐसा ना मिटा चलते हो कई तरह से मिटा ही उम्र में गृति बढ़ रहे गृति बढ़ रही जाए सोड़ी कुछ आफत बैठी सोड़ी एक साथ में अब कुछ भी जाओ घर का मर जाओ चाहे जी जाओ धन हो जाओ चाहे निर्धन अब क्या मतलब अब कोई मतलब नहीं संसार से साधु हो जाओ संसार से साधु हो गए अब इस बात बखेड़े में नहीं रहे भाई हम तो अपने साधु तुम्हारा रास्ता दूध हमारा रास्ता दूध अब तुम्हारे साथ मुफ्त में क्यों दुखी हुआ? मुफ्त में दुखी होगा रागर बंधन हो, ऐसा भी तो दुखी होने मिल जाए, रागे मुक्ति हो जाए। बहुत मौत की बात है। तो शक्ति आ जाए तो सहन शक्ति आपके आ जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी, सहन शक्ति आप लो आ जाएगी। घाम सहते हैं, कोई ठंडी सहते हैं तो सहते न खड़े हो गए, सहन से सह लेते। क्यों सहन शक्ति आ जाए? आप तो वही रहते हो ना, सुख में गई दुख में गई तो आप तो वही रहते हो। अब वही रहते हो सब दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ ऐसे रहे परस होते प्रकृतिस्थ होते सुख पुरुष प्रकृतिस्थ हो भोगते प्रकृति गुणान प्रकृति अन्य गुणों को तो प्रकृति में स्थिर भोगता है तो प्रकृति में पराई है प्रकृति तो आप नहीं हो आप तो स्वस्थ हो स्वयं स्थिर हो अपने घरे बैठे रहो भगवान से क्यों पराए घर जाओ अजी प्रकृति में जाओ तो पराए घर में जा रहा है बड़ी में पराए घर में जाओ और दुख पाओ क्यों पराए घर में जाओगे क्यों दुख पाओगे अपने घर पर बैठे तो मुंह से आनंद करे। बीकाने एक बूढ़ा माजी है बहुत सत्संग की हमारे ऐसे कोई तस्वता बातें सुनता बूढ़े बूढ़े संतों की बहुत विद्या विषय शांत हो गए दौरे पर आया नहीं नाम याद कर बूढ़ा बूढ़ा माजी है बूढ़ा माँ जी घर पर रहा करो अब घर पर मैं घर पर आ गई घर पर जाओ क्यों जाओ ये प्रकृति में जाना है पराए घर जाना है अपने आप पर रहना है घर पर रहना है सब दुख सुख है क्यों स्वस्थ अपने घर पर बैठा है तो घर पर बड़े आप बता ये नहीं घर छोड़ो जाओ महाराज एक तमाशे की बात है आदर की खास काम की नहीं है ऐसी बात है तो घर पर रहो अपने तो सम दुख सुख स्वस्थ तो सम दुख सुख है ना ये सुख दुख दा न व्यथयन्ति तो सुख दुख सब हो गए ना तो सम दुख सुख कहते स्वस्थ पुरुष प्रकृति स्तो वही पुरुष सुख दुख वाला भोगते कौन पुरुष प्रकृति तो भोगते क्यों प्रकृति जाओगे अपने अपने घर अपने घर में रहो मौन से ठीक है ना सीधी बात है सर पांच तिथि व्यथियंती थे पुरुषम पुरुष सब सब दुख सुखमु सब तत्व आएगा तो तिथि क्षेत्र की बात आई शहर मंदिर के कारण हो ये तो आगमा पाई नान देते थे आने जाने वाले हैं सदा गए तो आप लोगी सदा के लिए कैसे से अरे सदा रहने वाले है ही नहीं थोड़ा विचार तू करो पहली रेट पीछे भी आने जाने वाले विश्वास इनको शहर निर्विकार रहो नारायण नारायण नारायण सीधी बात